További ajánlásunk tárgya az Életre valók című francia film, amely azt lehet mondani, hogy véget vet a PC uralmának. A régi világban, ugye, aminek lassan vége, a 90-es évek világában a politikai korrektség az meghatározta a beszédet, és mindent átszőtt. Aztán azt mondják, hogy az Obama hatalomra jutásával végleg leáldozott a politikai korrektségnek. Ugye, hogyha az amerikai elnök már fekete, akkor talán kihirdethetjük azt az új világot, ahol a feketék már nem rabszolgák, ugye? Tehát, hogy az a világ, ahol az elnök fekete lehet, az már egy új világ, és az az igazság, hogy az Obama kurzushoz számos kulturális mementó is tartozik. Tehát, hogy más példát nem mondjak, a Clint Eastwoodnak a Gran Torino című filmje az már az új rendszernek, az új PC utáni világnak a terméke, és fontos küldetése ezeknek az alkotásoknak, hogy megmutassák, hogy a PC-t követő világ helyre tudja állítani az értékeket, az értékrendet, anélkül, hogy mindenkinek igaza lenne, aki tolószékben ül, és mindenki menjen az anyja nemi szervére, akinek pedig egészséges valamennyi végtagja. Ugye ebben a filmben egy kerekes székbe kényszerült, amúgy tolószéknek mondjuk, tehát megint nem, de nem tolja senki. Lényeg az, hogy bizonyos képességeiben korlátozott gazdag úriember keres maga mellé egy személyi asszisztenst, aki egyébként ápoló is, és olyat keres, akivel kapcsolatban nem érzi azt, hogy ő mire képtelen és mire kell odafigyelni, aki nem kesztyűs kézzel emlékezteti percenként arra, hogy őt megkülönbözteti, hanem olyanra, aki nem érez szánalmat, és emiatt egy viszonylag alulról jövő, sutyinak tűnő fiú az, aki erre alkalmas lesz. Arról van szó, hogy ahol eltűnik a kéztördelő bűntudat, és az egyik zavarunkból való áthullás a másik zavarunkba, ott még mindig van emberség és humánum. Bőven. Hát szó nincsen arról, hogy a PC világa után a fasizmus jönne, ahogyan azt a politikai korrektség meg a tolerancia dogmája meghirdette. Hanem az emberség az ott még bőven ott van. Ami hősünk, Filip, nemhogy tolószékes, hanem tetraplégiás, pont úgy, mint a múlt héten, amikor még beszéltünk a múlt héten a Belső tenger című filmről, egyetlen végtagja sem működik, nyaktól lefelé béna, teljesen kiszolgáltatott, és pont nem arra van szüksége, amit a 90-es években a PC teoretikusai hirdettek. Hallgassunk meg egy részletet. Ki ez az alak? Mindenki nyugtalan miatta. Ivon mondta, hogy felelőtlen, erőszakos, megütötte a szomszédot. Nem hiszem, hogy el kéne magyaráznom, hogy miért kell óvatosnak lenned. Nem engedhetsz be bárkit a házadba. A te állapotodban. Attól tartok, hogy nem vagy tisztában vele, hogy kit is vettél magad mellé. Folytasd csak. Felhívtam Sivót a minisztériumban. Nem egy Al Capone, de szép kis priusza van a barátodnak. Fél évet ült egy ékszerbolt kirablásáért. És ha legalább képzett lenne, de úgy tűnik egy senki. Légy óvatos, egy ilyen csövesben nincs irgalom. Épp erről van szó. Ez kell nekem. Semmi irgalom. Ide nyújtja nekem a mobilomot, mert elfelejti. Tényleg nem érez szánalmat irántam. De nagy darab, erős a karja, lába, jár az agya és egészséges. A többi pedig az én állapotomban, ahogy az imént mondtad, ahonnan jön, mit csinált, nem érdekel. Két gát feszül a hőseink között. Az egyik egy társadalmi gát, ugye az egyikük fekete, a másik fehér, az egyikük dúsgazdag, a másikuk az meg egy kültel kicsóró. Próbáld rendre abban a sorrendben mondani őket, ahogy igaz rájuk. Tehát ha előre mondod a De vajon melyikük fekete? A dúsgazdag ember? Vajon melyikük a fehér, a kültel? Nem, azért ez általában nem így történik, legalábbis Franciaországban, meg Párizs külvárosaiban. És az egyikük egészséges, és a másikuk meg beteg. Tehát arról van szó, hogy itt számos különbség van, és azt látjuk, ennek a beteg embernek, ennek a nagyon súlyosan sérült tetraplégiás embernek valójában a társadalom valóságába, a hétköznapok húsvér, húsba vágó realitásába való beavatás az gyógyító hatású. Visszaadja a kedvét az élethez. Visszaadja az életélményt az, hogy valóban találkozik valóságos emberekkel. Ugye, mi az élményed akkor, hogyha egy tetraplégiással találkozol? Elmondjam, hogy mi az első élményed, az első gondolatod? Örülsz, hogy szerencsés vagy, hogy nem, hogy te nem vagy az ő helyében. Ez az első gondolatod. Na most, ezt az első gondolatot azonnal megpróbálod kiirtani a fejedből, mert bűntudatod van azért, hogy neked ez az első gondolatod, miközben bűntudatod van azért, mert te neked mozog mind a két kezed és mind a két lábad. Szánalmat érzel, de ugye nem akarsz abból cselekedni. Arról van szó, hogy egyből érzel egy bűntudatot azért, mert mozog a két kezed és mozog a két lábad, majd egy bűntudatot érzel azért, mert örülsz annak, hogy neked legalább mozog, míg neki nem. És ezek a bűntudatérzések, amelyek egymásra rétegződnek, létrehoznak egy görcsöt. Visszatartanak téged a normális cselekvéstől. Na most, hogyha ezek a PC minták, ezek a tolerancia beidegződések, amiket a 90-es években elsajátítottak oly sokan, és amire minden ápoló gondol, hogy na, pont ezt várják el egy castingon tőlem, hogy pont így működjek, töredelmes legyek, és kéztördelő bűntudat találjak hozzá valakihez, akinek nem mozog se keze, se lába, és akkor mi van? Ő is egy másik ember, ebben a helyzetben van, miért ne lehetne vele viccelődni? De a legdurvább viccekről van szó, amiket itt a hősünk megenged. Nincs kéz, nincs csoki. Ez egy szakállas vicc, de itt egész konkrétan realizálódik. Nem ad neki csokit. Nem ad. És a mi hősünk az hálás ezért. Hálás azért, hogy úgy kezelik, mint egy másik embert, nem pedig úgy, mint egy világnyomorultját, akin csak szánakozni lehet. Érdekes a különbség a Belső tenger című filmben lévő betegember élethez való hozzáállása és a feladása és a halál utáni vágya, és az itt szereplő embernek az élet utáni vágyának a visszakapása között, hogy ő ugye újra elnyeri azt, hogy pozitívan tud, vagy nincs különbség a két ember állapota között. Semmi. Nyilván itt ő nyert egy barátot, meg piszkosul gazdag, meg még van egy levelező szerelme is, tehát azért van szépen kapaszkodója, de ezért mondtuk azt, hogy az döntse el, hogy hogy érzi magát, aki abban a helyzetben van. És az a jó film erről a témáról, amelyik nem akarja megmondani, hogy egy tetraplégiásnak hogy kell gondolkodni. Amelyik nem akarja megmondani, hogy egy tetraplégiás egy ilyen helyzetben igenis válassza az életet, és ennek szellemében, aki meg akar halni, azt is kényszerítsük élni, de nem mondja azt se, hogy egy tetraplégiás ebben a helyzetben jobb, ha meghal, és aki történetesen élni akar, mert életre való, azt is mindenáron rúgdossuk bele a sírgödörbe. Hanem éppen arról beszélünk, hogy hagyjuk meg az egyént megillető elemi méltóságot és a jogot, az önrendelkezést a saját sorsa felett. Remélem, hogy világos a beszélgetésből, hogy mi a tolerancia autópályán nem visszafordulni akarunk, hanem egy következő szintre lépni, amikor át is gondoljuk, ne a gondolkodás nélküli PC és kesztyűs kézzel bánást legyen a megoldás, hanem az, hogy ebben a helyzetben elgondolkodom, hogy mi is annak a viselkedésnek a súlya, amit gondolkodás nélkül tanúsítok, mert morálisan számomra az a kényelmes, ha nem kell elgondolkodnom, inkább átmegyek az utca másik oldalára. Remélem mindenki számára érthető, hogy mi a tolerancia autópályán nem visszafordulni akarunk, hanem szeretnénk tovább építeni ezt az autópályát, ami elveszett a humánumba, ugyanis az autópályai építkezés a 90-es években megrekedt. Pontosan.